правата посока. 32-ра лекция от учителя, общ окултен клас, 20-та година. 21 май 1941 година. Изгрев, чете Надка Иванова. Отче наш, Бог е любов. Направихме едно упражнение. Прави. Ръцете настрани, с длани една срещу друга. Дясната ръка леко докосва лявата и се движи по лявата до рамото, докато дойде надясно. После лявата се поставя пред дясната и се движи по дясната, като леко я докосва. Така 5 пъти. Всякога трябва да се стремите да създадете сами интерес към онова, което се интересувате. Всеки един човек е създаден по един особен начин. Той трябва да намери своя си път. И когато намери своя си път, той се радва. За пример, детето има желание да се изправи. Най-първо то се ражда при съвсем други условия. В него има вътрешен импулс да се издига. Докато се издигне, употребява един начин, втори, трети, четвърти, среща много мъчнотии. Като се изправи, трябва да знае да ходи. Вие мислите, че е лесна работа. Не е лесна работа. Изисква наблюдение. Добрият човек върви по един начин, лошият върви по друг, един престъпник по друг. Котката върви по един начин, конят по друг. Всички животни имат един метод. Не искам сега аз да ви въвеждам в противоречието. В този кръг има две противоположни течения. Ние правим упражнението отляво надясно и отдясно наляво. Те са две противоположни посоки. Има една разлика. Онези, които са създали лявата ръка, и онези, които са създали дясната, са написали на тях. Колко неща са написани на лявата ръка? Потребни са още хиляди години, докато се прочете този материал. В лявата ръка е капитала, който е вложен. В дясната ръка е капитала, който си обработил. Онзи, който разбира, ще види в лявата ти ръка онзи капитал, който е вложен, а в дясната ръка е той, което ти си обработил. Сега мнозина уповават на онова, което им е дадено. Но дадения капитал трябва да се обработи. Човек може да бъде даровит, без да използва своите дарби, пък може да бъде малко даровит и да използва дарбите си. Да кажем, че привидно се движат в две противоположни посоки. Но това движение е успоредно. Перспективно така се показва, че е противоположно. Но тия хора, които се движат успоредно в противоположни посоки, не е едно противоречие. Ако двамата се движат в една и съща посока, може временно да се движат в противоположни посоки. Вземете движението на двамата в кръга. Може ли да се движат в една и съща посока, когато единият отива напред, другият като че отива в противоположна посока? Затова, когато вторият отива в дясно, първият отива вляво. В туи движение единият и другият не знаят, но те вървят успоредно. Та казвам, вие по някой път се спъвате, казвате, този не върви с мене. Този, който остава назад, той е тил заради вас, след това ще бъдете тил заради него, тъй, щото в даден случай не можете да държите първото място. Казвам, кое ви интересува? Религиозните хора искат да бъдат в оня свят. Какъв ще бъде оня свят? Че е някакъв свят, някакъв красив свят. Материалистите, които не приемат оня свят, казват, че в този свят те искат да бъдат богати. Какво богатство? Да имат хубаво направена къща, въобразяват си. За тях, материалистите, раят е тук, а за духовните раят е някъде другаде. Но едните и другите ще се разочароват. Материалистите в край на краищата трябва да остареят и умират. Искат не искат, вярват не вярват, трябва да умрат. Виждат, че отиват някъде. Къде отиват, не знаят. Дигат си раменете. Онези, които вярват в другия свят, те си утешават. Малко утеха имат. Единият го осъждат, няма никаква надежда за помилване. Религиозният пък има малко надежда, че като иде в другия свят, ще го опростят вече. Вие вярвате в оня свят, но имате пак нещо, което ви мъчи. Ти вярваш в Бога, но се сърдиш на другаря си. За малка работа кипнеш. Защо? И ти не знаеш. Някой взел някой крив тон, размърдал въздуха. Казваш, не го взел хубаво. Сърдиш се. Или някой не е облечен. Някой цвят има, който ви дразни. Може вие да сте облечени в червена дреха, но минавате между биволи, ще ги разсърдите, ще ви гонят. Та казвам. Първото нещо, че вие имате една мисия, дадена в света. Тази мисия вие ще я намерите. Ще намерите разгадката. Щом ви дам яденето, вие сами намирате как да го ядете. И най-малките същества знаят как да ядат. В яденето, ако си умен, ще придобиеш нещо. Ако не си умен, много малко ще придобиеш. Имате условия да бъдете здрави хора, да бъдете щастливи хора, но трябва да разбирате законите на щастието, какви са. Някои искат да добият религиозно щастие. Религиозните искат да се молят само на Бога. Те считат, че тялото е място на греха. Че той тяло трябва да се омаломощи. Това е едно криво разбиране. Ако ти не знаеш как да употребиш тялото си, то е друг въпрос. Но без тялото какво ще направиш? Ако нямаш здраво тяло, ако нямаш здрави ръце, очи, уши, всички тия удове, какво ще направиш в света? Зависи от очите как ще гледаш. Ако знаеш как да гледаш, ще видиш нещата красиви в човека. Ако не знаеш как да гледаш, ще видиш това, което не е красиво. Ако знаеш как да гледаш, ще видиш красота в устата, но да гледаш, когато тази красота иде. Защото всяко нещо на своето време иде. Красотата, която сутрин има слънцето, на обяд не може да я намериш. По обяд има друга красота. Ако, когато слънцето изгрява, вие не може да я видите, ако по обяд вие сте под някоя круша, под крушата как ще видите красотата? В какво седи красотата на обедното слънце? Че на обяд имате най-голямата светлина. Следователно, предметите ще ги видите много ясно. Сега обедната светлина, аз уподобявам, имате най-голямото благословение, което Бог ви е дал. На обяд той почива или той работи и не може да види красотата. Като дойде обяд, е зает с някаква своя преживелица. Да кажем, вие сте служащ в някоя банка или учреждение. Щом се върнете по обяд, каква красота ще видите? Уморен сте от работата. Искате да почивате на обяд. Когато имате най-големите условия за блага да ви дадат, вие сте зает с посторонни работи. Случило се, някъде в учреждението сте изгубили 1000 лева. Вие се смущавате, къде отидоха 1000 пари? Ако сте семеен, имате дъщеря, дошла бележка от училище, че дъщеря ви не учи, слаба е. После хванали се някакви поетически писма, които тя приема и праща. Какво лошо има, поете? Върне се на обяд. Мисли за писмата на дъщерята. Аз ги наричам «Това са засади». В света има същества, които правят само засади за човека. Тъй както рибарите ходят, виждали ли сте ги? Турил мрежата на рамото, тръгнал по брега, прави научни изследвания. Тук погледнеш, хвърли мрежата, започне да тегли едно въже. Погледнеш, 10-15 риби се хванали. Изважда ги, тури ги в турбата, пак ходи. Някой път и вие може да попаднете като тия риби в такава мрежа. Вървиш, таман си хубаво разположен, някой рибар току хвърли мрежата и ти попаднеш в неговата мрежа. Христос казва на своите ученици: «Елате, ще ви направя ловци на човеци». Има два вида рибари — едни, които спасяват хората, и други, които ги погубват. Сутрин, като станете, вие сте разположен духом. Някой път вие сте неразположен духом. Не знаете причината. Изменете посоката на вашата мисъл. Може би мисълта ви отива, някъде се движи. Може да мислите за децата си, понеже имате един център на главата. Вие мислите за дъщеря си, че когато стане на 20 години, трябва да я жените. Какво ще правите? Дали ще намерите такъв момък на света? Казвате, че дъщеря ви е деликатна. Дали ще се падне такъв деликатен? Смущавате се. Разбира се, аз ви навеждам един пример. Вие нямате дъщеря, не ви е така приятно, но след колко години може да имате такава дъщеря? Някой път вие се занимавате със себе си. Какво ли ще стане с вас? Нищо няма да стане. Вие сте една пъпка на едно дърво. Ще цъфнете, ще завържете, ще дадете плод. Не се безпокойте. Безпокоите се, колко голям ще стане плода. Плодът ще стане колкото трябва. Една ябълка ще стане колко? Повече от 1 кило не може да стане. В България веднъж гледах една дюля над 1 кило тежка. Такива дюли дървото не може да ги удържи. Ако има 400-500 дюли, ще изпочупят клонищата. Сега правя сравнение, за да ви обясня някои работи. Вие имате заложби вътре в себе си. Едно голямо богатство, което не го знаете, къде е заровено. Мене са ми разправили за много богати хора, които, като ги е страх да не ги убират, иде, че се зарови имането някъде. Като го зарови, понеже земята се движи, след 4-5 години имането се преместило 4-5 пръста, и не може да намери гърнето. Търси го, не може да го намери. Изгуби той настроение. Търси, търси. Започни да мисли, че го видял някой и обрал гърнето. Но гърнето се преместило. Трябва да знаете посоката, по която се мести. Едно дърво, един дъб, 100 години се премества на 2 метра. След 100 години ще го намерите не там, където е посадено. Ако турите едно гърне при един дъб, той гърне ще се премести по посоката, по която се движи дъбът. Да кажем, кое е онова, на което вие можете да разчитате? Вие казвате, че имате вяра. Вярата ви трябва да бъде като една подбудителна причина и един стимул. Вие сте изкусен архитект или изкусен художник или изкусен музикант. Ще турите вярата си в туй, за да развиете във вас дарбата. Ако сте музикант, ще свирите. Цял живот няма да бъде музика. Музиката ще улесни човека. Когато музиката се е появила в човека, станало едно подобрение на цялата раса. Адът е място без музика. Най-голямото страдание е без музика. Няма музика, няма какво да те насърчи. Когато се е появила светлината, то е музика. И звукът в ушите на хората, то е благословение. Трябва да се вслушвате в природата, не само да гледате светлината, но да видите какви промени тя прави. Вие трябва да правите опити лятно време, когато се печете на слънце. Как се печете, за пример? Пекли ли сте се на лявата страна, после на дясната страна, да видите какво влияние ще упражни слънцето върху вас. По някой път някои излагат главата си на слънцето по обяд. Един наш приятел беше правил опити, по няколко часа се пекал, но като се върне, замая му се главата. Сега, ако се спра да ви обяснявам, то са технически, лекарски работи. Защо се замайва главата на човека? Ако минавате по един мост над някое високо място, мостът е тесен. Ако е широк, добре, но представете си, че мостът представлява една града над някоя пропаст с 40-50 метра дълбочина. Започва да ви се вие свят. Две противоположни чувства имате. Най-първото се зароди чувството на самосъхранение, че може да паднете. Но виждали ли сте онези акробати, които вървят по въже с върлина? Върви човекът по въжето, с върлината от единия край до другия край на въжето. Аз съм привеждал примери за смелостта на хората. На един акробат опъват едно въже над Ниагара, минава сам по въжето с върлината. После взел едного на гърба си и минава с него. Питам, кой е по-смел, онзи, който минава с върлината, или онзи, който се качил на гърба му? Онзи, който минава с върлината, има вяра в себе си, че може да мине. Онзи, който се качил на гърба му, има вяра в онзи, който го носи. Когато вие вършите нещо сами, но когато вие се качите на гърба на някого да минете Ниагара, над това голямо бочене, една малка погрешка и ти, и той ще идете. Когато се качите на гърба на провидението, имайте вяра в онзи, който върви по въжето. Той не пада, той е провидението, което ще ви принесе по това въже. Казвам, по някой път вие може сами да минете, по някой път може да носите някого на гърба си. ти ще се радваш, че онзи, който е на гърба ти, има вяра. Казваш, трябва да имаш вяра. Ако аз може да премина по това въже, той има вяра в мене. Казва, качи се на гърба ми. Казвам, ако имаш вяра, качи се, ако нямаш вяра, не се качвай. Ако аз имам вяра, че може да го принеса, да го поканя. Ако нямам вяра, ще кажа, не трябва да се качиш, защото аз за себе си едва гарантирам, дали ще може да мина или не. Казвам, в синца в живота минавате по това въже. Някой път минавате през много стръмни места. Казвам, има с какво да се занимавате. Най-първо имате три неща, с които трябва да се занимавате сега. Да изучавате какво нещо е любовта във всичките течения и всестранни проявления. Да изучавате какво нещо е Божията мъдрост, да изучавате какво нещо е Божията истина във всичките нейни проявления. На някой от вас косите са побелели. Защо побеляват косите? От тревога. Ще повикам всички, които са направили главите си бели. Казвам, слушайте. Искам сега косата ви да почернее. Казват някои, че е хубаво да побелее главата. Някой път е хубаво, но някой път не е хубаво. Ако вие посеете жито в бяла пръст и посеете жито на черна пръст, черната пръст дава по-хубаво жито. Сега вие имате желание да бъдете праведни. Да не направите никаква погрешка. Че да прави човек погрешки е приятно нещо. В музиката или в изкуството се правят погрешки. Разправише ми една актриса, че онзи диригент все ще намери някаква погрешка, педант, ще намери грешка в движението, че не си турила ръцете както трябва, поза не взела. Темперамент нямала, нямала това, нямала онова, не била доста сериозна. Какво ще бъдеш сериозен на сцената? Представяш как бесят някого. Как ще го представиш? Или представяш някаква комическа работа? Как ще я представиш? Гледам, комическите работи са пресилени. Рядко ще намериш естествени. Всичките неща са все пресилени. Казвам, всички ние изобщо пресилваме работите. Не е лошо това. Като станете сутрин, определите си да има нещо ново да внесете в себе си. Говорите за вашите вярвания. В какво сидят вашите вярвания? Казвате, че Бог е любов. Какво отношение имаме към Него и Неговата любов? Какво отношение има към мене? Най-първо Божията любов има отношение към способностите, които Бог ми е дал. Той всякога ни поощрява. Казва, имаш хубав глас, имаш хубава памет. Да кажем, някой от вас може да е способен, много лесно изучава езици. Някой е певец, много лесно изучава песни. Някой лесно изучава някое изкуство, някой лесно изучава шивачество, някой художник, да знае къде да тури думите, знае да тури един глагол на най-хубавото място. Омразата има ли глагол? Може ли да ми кажете един глагол на омразата? Мразя. Какво означава мразя? Мразя излиза от мраз. Той е филологически. Имате долу отрицателно, горе положително. онзи, който те мрази, значи не ти дава никакви условия да се проявиш. Един разбойник, като те хване, ще ти запуши устата, да не издадеш никакъв звук. Ако издадеш звук, ще дойдат уния, които искат да те освободят, ще те намерят. Той ти запушва устата, да не говориш, да не знаят къде си. Вие се намирате в трудно положение. Тогава, ако устата ви е запушена, какво трябва да правите? Трябва да вярвате. Човек е свободен в своята мисъл. Никой не може да ограничи мисълта на човека. Има три неща, на които може да вярвате. Мислите ви никой не може да ограничи. Чувствата ви никой не може да ограничи. И постъпките ви никой не може да ограничи. Постъпките аз разбирам даже като си вързан. Едно малко движение пак можеш да направиш. Не може да те спъват. Има един закон. Ако вие знаете да се движите, и най-дебелото въже може да го скъсате. Пък ако знаете музика, вътрешно като изпеете една песен, да скъсате въжето. Трябва да бъдете един гениален музикант, за да скъсате едно дебело въже. Вие имате едно обезсърчение вътре в душата си. Не е ли това едно дебело въже, което ви е вързало? Като изпееш една песен, да скъсаш това въже. Трябва да има нещо, на което да разчитате. Казвате, Господ всичко може да направи. Това е заради Него. Ние трябва да имаме вяра в това, което Той може да направи. Казва, това, което ми казваш, ще стане. Аз не го виждам. Ти не го виждаш, но ще стане. Дали го виждаш или не, ще стане. Ние виждаме ли, че земята се върти? Наблюдавали ли сте месечината, че когато месечината е обърната към нас, е валчеста? Защо именно ние гледаме месечината от тук, от там, че тя е над нас? А пък, ако идем на месечината, ще виждаме земята. Ние виждаме месечината над нас. Ако идем на месечината, ще виждаме земята над нас. Като гледаме месечината, гледаме същество по месечината. Виждаме неговата глава. Понеже гледаме неговата глава, на къде ще гледа това същество? Ние по някой път, като правим упражненията в един кръг, една част на кръга се движи вляво, другите се движат вдясно. Ако вземеш дясната страна, противоположната страна се движи вляво, но движението е едно и също. Дали вляво или вдясно се движат, движението е едно и също, в една определена посока. Щом си в този център, в каквато и посока да се движиш, всичко ще постигнеш. Щом си извън този център, въпросът е друг. Щом вярваш в Бога, постижение ще имаш, каквито и да са постижения. Ако искате да бъдете богати, колко богатство ви трябва? Ти, за да бъдеш богат, ще имаш толкова с пари, колкото ти тежи тялото. То е мярката. Тежиш 65 кила. 65 кила злато, ако е злато. Но ако са диаманти, ако човек е от радии, радвайте се на постиженията, на всичко онова, което става вън от вас. Радвайте се на постиженията на всеки човек, понеже и тия постижения са и ваши. Радвайте се на вашия пръст, понеже вашият пръст, като расте, всички други части растат пропорционално. Щом една част се развива във вас, съразмерно с това във вас се развиват и другите способности. Та казвам, ние водим един живот и считаме, че другите хора нямат никакво отношение към нас. Мислим, че само онова, което ние може да постигнем, то е реално само. Не е така. Когато краката се движат повече, съразмерно с тях се развиват и ръцете. Съразмерно с краката се развива и човешкият ум. Сега всеки един от вас се нуждае от нещо. Общи неща трябва да се започнат. Как вие се справите с вашите мъчнотии? Разправяше ми един приятел. Казва, хванала ме е една индиферентност. Нищо не ме интересува. Безразлично ми е. Пресищане. Като човек ял много сладки работи, не му се яде вече. Пресител се. Ядеш нещо много, пресищане става. Ражда се контраст. Искаш нещо киселичко. Някой път, когато някои хора са яли кисели работи, в тях се заражда желание да ядат сладки работи. Казвам, избягвайте пресищанията. Не мислете постоянно върху едно и също нещо. Казваш, няма да бъде тази работа. И няма да бъде тази работа. Хубаво е някоя работа, която е много вървяла, да се спре. Ако сте много богат, хубаво е да се спре богатството. Даже земята, като се движи с голяма бързина, не се движи едновременно с една и съща бързина. Но има едно малко намаление на бързината и усилване на бързината. В този промеждутък тя си почива. Представете си, че вие се движите с бързината на една кола или че се движите с колата на светлината. Ако пътувате с колата на светлината, колко време ви трябва, за да се спрете на една гара? Една 300 000 част от секундата се изисква. Знаете колко е това време? Вие мислите, как ще излезете? С каква бързина трябва да излезете? Вие седите по някой път и изгубвате вашето щастие, понеже трябва да бъдете много внимателни. То се изисква не една секунда. Не едно мигновение, но още по-кратко време. Човек трябва да бъде много внимателен. Никога не допущайте една отрицателна мисъл да ви обсеби. Казвате, остарях. Макар да ви казват, пак не вярвайте, че сте остарели. Вие оставете отслабването. Старостта не е нищо друго, освен една неорганизирана материя в човека. Всичките негови лоши мисли образуват отлагания, утайки, отлагат се около неговата нервна система, наричат се артериус склероза. Не допущайте лоши мисли в ума си. Вие по някой път говорите за новото учение. В новото учение трябва да бъдете. Ние сме спокойни, когато сме добре облечени, но трябва да се обличеш с скъсани дрехи, да имаш 100 дупки на роклята на една сестра и закърпени. После да бъдете с боси крака, хубаво измити. Като вървиш, хората да обръщат внимание. Ти да вървиш и да не обръщаш внимание. Ти се безпокоиш. Какво ще ти кажат хората? Ако бих направил опит да ви кажа да идите боси в града, колцина бихте го направили. Аз няма да направя този опит. Никога. Защото вие ще се върнете. Как? После вие не сте носили дрехи, които обичате. Гледам дрехите ви, но те не съответстват на вашите желания. Цветът на косите ви не мяза, цветът на веждите, на очите не съответства. После правите известни движения, които никак не съответстват. Буташ лявата си ръка. Ако не си разположен, бутай нежно лявата си ръка. Като буташ лявата си ръка, внимателен трябва да бъдеш. Ти буташ пръстите си грубо. Обхода нямаш. Ти нарушаваш божествената хармония. Ние мислим, че сме господари на себе си. Човек трябва да има една хубава обхода. После не се смущавайте. Гледайте само хубавите работи в света. Гледал съм, двама души си приказват. Единият стои, като че не го интересува, пък дава ухо. Защо ти е това, което ще кажат? Аз да ви кажа какво ще стане. Този човек е пътник, бил на студено. Ще разправя за студа, как ходил. После разправя, че се е простудил, че го болял корем, как пил топла вода. Разправя, че минал през една местност, паднал, навехнал си крака. Сега ти казваш да чуеш. Хубаво. Двама млади си приказват. Ти искаш да чуеш. Какво има, че си приказват? Брат и сестра и двамата млади си приказват. Аз да ви кажа за какво си приказват. Приказват си за баща си и майка си. Братът и сестрата благодарят на Господа, че се намериха. Толкова с години минали, сега се намериха. Пригърнат се. Какво лошо има? Те сега казват, не може така. Щом мислим другояче, ние вървим по пътя на онези, които създадоха противоречията в живота. Та най-първото нещо — не допущайте противоречие във вашата душа. Учителят нагласи цигулката. Българите, които разрешавали този въпрос, толкова с хиляди години пели, играли, без да разрешат въпроса на живота. По този начин и хиляди години да минат, въпросът няма да бъде разрешен. Българинът разрешава въпроса така. Учителят свири тъжна българска песен. Какво е разрешението? Българинът, като иска утеха, казва. Попейте ми. След той е минал въпросът на болния. Учителят пее. Има излъз в живота. Има излъз в живота за благото на душата. Онзи, който вярва в любовта, той ще намери своя път. Веднага светлината ще озари неговата душа. Той ще бъде свободен да намери мястото на своята душа. Казвате, в какво седи? Ще пеете. Учителят пее. Всичко може да постигна, всичко може да постигна. Ти може да се подмладиш и може да остарееш. Зависи от твоето знание, което ти имаш. Ако си умен, ще се подмладиш. Ако си глупав, ще остарееш. Колко време ми взема да го наредя? Та казвам, ще бъдем свободни да изразим онова, което е в нас, онзи порив. Никога не въздействай на един божествен порив. Всички трябва да пазите правилото. Когато има нещо божествено, дайте ход. Не въздействайте на божественото в себе си, понеже се усъкътявате. Казвате, това не може да направя, онова не може да направя. Всичко в божествения порив е право. Направиш една малка погрешка, нищо не значи. Казвам, първо ние ще се научим да бъдем хора свободни. Ние на земята сме дошли да правим погрешки. Защото от погрешките ти си свободен. Погрешката не проистича от факта, че ти искаш да направиш погрешка, но от желанието да направиш нещо добро. Даваш на едно дете една ябълка, но понеже то няма зъби да я сдъвчи, отхапни и цели парчета гълта в стомаха. Не, че искаш нещо лошо, но от несъобразителност. Втори път ще чукаш или ще свариш ябълката и ще му дадеш. Често ние, като страдаме, страдаме от доброто желание. Всички искаме да бъдем здрави. Една наша сестра, доста напреднала, иска да бъде здрава и пита: кога? Ако искаш да оздравееш, не питай кога ще оздравееш. Дали сега ще оздравееш или след 1000 години? 1000 години — то е един ден, и един ден са като 1000 години. Така казва писанието. 1000 години пред Бога са като един ден. Ще оздравееш. Кога? След 1000 години. Казвам, днес ще оздравееш, до вечера. На друга една сестра, майка и болна, и казва на майка си: вярваш ли? Вярвам. Ако вярваш, ще оздравееш. Майката повярвала, хванала тоягата и оздравяла. На мене това ми разправиха и аз ви го разправям. Вярвайте. Вярваш, ще се подмладиш. Казваш, главата ми ще почернее ли? Ако вярваш, главата ти ще почернее. Ако можеш главата си да боядисаш с боя, а не можеш да боядисаш с мисъл. Ако можеш да сгъстиш светлината, главата ти ще почернее. Ще разредиш светлината и главата ти ще побелее. Ние разредяваме светлината повече, отколкото трябва, и следствие на това косата става бяла. Дали сме от тялото повече, отколкото трябва. Икономия трябваше. Така казвам, в новото учение вярвайте в божествената сигурност. Онези, които ви обичат, са ви дали повече, отколкото вие съзнавате. Не се колебайте в онова прозрение. Може да имате прозрение. Мислите, какво има да се учим много? Едва сме започнали новото. Ако този кръг се намалява или увеличава, с намаляването или с увеличаването на предмета, ние знаем, че предмета или се отдалечава, или се приближава. Това показва една относителна реалност, която показва посока на движение. Ако нещата се намаляват, те се отдалечават от нас. Ако се оголемяват, те се приближават при нас. Ако някой път ние изгубваме посоката на истината, или ние се отдалечаваме от истината, или истината се отдалечава от нас. Защото, ако едно същество от невидимия свят дойде при вас и вие към него храните едно недоверие, то ще се отдалечи. Ако любовта дойде при вас и вие към нея храните едно недоверие, тя се отдалечава. Вие искате да знаете, дали някой ви обича или не. Ако човекът оставил един самун хляб, като минал край вас, той ви обича. Като минете покрай един извор, питате ли, обича ли ви? Онзи, който направил извора, ви обича. Някой минава покрай извора и се кланя пред него. Някой казва: много нависоко гледа, много е горделив. Не съм толкова горделив, аз при всеки извор клякам, навеждам се и със смирение поздравявам изворите. Навеждам се да пия вода. Не казвам водата да дойде при мене. Кой от вас не е клякал при изворите? Казвате: горделив човек. Не е толкова сгорделив. Ние в дадения случай мислим, че сме повече, отколкото сме. В даден случай аз съм повече от някого. Той се безпокои, пък аз съм спокоен. Той се безпокои, че е сиромах, пък аз знае, че има заровено богатство. Той седи и се безпокои, аз като гледам долу. Той гледа и казва: черната земя. Тя е черна, но има нещо хубаво. Черната земя трябва да се обработи. Той като замине, изваждам гърнето. Той казва: къде е гърнето? Всичкото богатство е заровено в човешкия мозък. Само трябва да го обработите, да разровите. Ако идете на телефона и повикате някого, няма ли да дойде? Ако имате закона на любовта и ще ви говорят вашите по телефона, там е станцията, вие сте забравили номера, не знаете къде да идете. Тук, в главата, седи станцията. Ти казваш: имам нужда от малко хляб, имам нужда от малко спокойствие, имам нужда от малко памет, имам нужда от хубаво разсъждение, имам нужда от музика, имам нужда от изкуство. За хиляди работи трябва да се работи. Сега често питате, колко сте успели. Имайте една тетрадка и направете опит с три букви А, Б, В. Сутринта, като станете, напишете ги. На другия ден ги разгледайте, защото има хора, които започват дебело и свършват тънко. Има други, започват тънко и свършват дебело. Други ги пишат равномерно от единия до другия край. Тези, които започват тънко и свършват дебело, увеличават ликвите. Други, които започват дебело и свършват тънко, намаляват лихвите. Казва: на другите вземам 16%, пък на тебе ще взема 5%. Другият казва: аз съм взимал 5%, но на тебе ще взема 16% накрая. По-хубаво е да имате тези смирените от началото до края тънко. Кое е по-хубаво? Но като ги съедините, какво ще стане? Започват дебело сутринта, на обед тънко и вечерта дебело. Какво се е постигнало? Нищо не се е постигнало. Дебелото е материализъм, тънкото е идеализъм. Най-тънките работи на едно място са дебели въжета. Едно желание в човека може да се удебели. Може някой да ви каже 10 пъти, че ви обича, и нищо да не направи. Пък може веднага да ви каже, че ви обича, и да направи нещо. Във вашата мисъл, във вашите чувства и във вашите постъпки, каквото кажете, направете го. Кажете, че ще направите нещо за Господа. Направете го. Казвате, че ще направите една разходка за Господа. Направете я. Макар да си чиновник, взими отпуска. Иди, не казвай нищо на хората. Иди, направи една разходка за Господа. В този път, като направиш една разходка, ти ще се разправиш с Господа. Като се върнеш, ще бъдеш радостен. Ти казваш: Време нямам. Условията са такива. Време има доста, който знае. С биволска кола много време се изисква да идиш до слънцето, но за светлината се изисква 8 минути. С биволска кола трябва 250 милиона години, а със светлината 8 минути. Невъзможните неща са с биволската кола, възможните са със светлината. Вярвайте в светлината и работата ще се уреди. Аз искам да се освободите от всичките ваши книжни пари и да остане ефекти в златото. И другото не е лошо. Това е живот вечен, да познае тебе единнаго, истиннаго Бога и Христа, когото ти си пратил. 32-а лекция на общия окултен клас, 21 май 1941 година, сряда, 5 часа сутринта. Изгрев.